pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 lutego, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ruszają kolejne badania przesiewowe nauczycieli najmłodszych klas. Silne mrozy w całej Polsce, mocno sypnie też śniegiem, zwłaszcza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Kamil Stoch, drugi w Klingenthal w Niemczech. Prawie 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarły kolejne 273 osoby. Wczoraj do Polski dotarła pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca, którą będą szczepieni nauczyciele. Do końca lutego koncern ma dostarczyć 1 000 000 dawek preparatu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest 120 tysięcy szczepionek. W następnym tygodniu rozpoczynamy szczepienie już nauczycieli. Będziemy wyszczepiali oczywiście nauczycieli, którzy aktualnie pracują w szkołach, czyli nauczycieli, którzy opiekują się klasami 1-3, ale także nauczycieli pracujących w szkołach specjalnych, nauczycieli wykonywania zawodu, także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, więc myślę, że ta grupa zostanie wyszczepiona jak najszybciej. Tymczasem rozpoczynają się powtórne badania przesiewowe nauczycieli najmłodszych klas szkół podstawowych oraz specjalnych. Badania są dobrowolne i bezpłatne. Na badania mogą zgłosić się nauczyciele, którzy byli już testowani w połowie stycznia, otrzymali wynik negatywny i chcą ponownie poddać się testom. Procedura jest identyczna jak w trakcie pierwszych badań. Testowanie chętnych nauczycieli potrwa do piątku. Później rozpocznie się drugi etap, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska. Od niedzieli, od 14 lutego, rozpoczną się testy przesiewowe na obecność koronawirusa dla nauczycieli przedszkoli. Jak dodaje Anna Ostrowska, wyniki badań pomogą w podejmowaniu decyzji w zakresie edukacji. Ta analiza wyników testowania pomoże w dalszym planowaniu działań zwiększających poziom bezpieczeństwa w przedszkolach i w szkołach. W pierwszej akcji przesiewowych badań dla nauczycieli wzięło udział 136 tysięcy osób. Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 2% z nich. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To była mroźna noc, nad ranem najchłodniej było w Świętajnie w województwie warmińsko-mazurskim, -24 stopnie. Najcieplej jest w Tatrach, na stacji pomiarowej w Dolinie Pięciu Stawów termometry wskazują 1,5 stopnia poniżej zera. Synoptycy ostrzegają, od południa i południowego wschodu nad Polskę nadciągają chmury niosące obfite opady śniegu. Jego duża ilość w połączeniu z porywistym wiatrem będzie powodować bardzo trudne warunki, zwłaszcza na drogach. Najwięcej śniegu spadnie w pasie od Lubelszczyzny i Podkarpacia po Śląsk, miejscami nawet 45 centymetrów. Także sporo białego puchu na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie do 30 cm. Opadom będzie towarzyszył silny wiatr osiągający 65 km na godzinę i powodujący zawieje i zamięcie śnieżne oraz znaczne ograniczenie widoczności. W wieku 83 lat zmarł Krzysztof Kowalewski, aktor filmowy, teatralny, telewizyjny i radiowy. Wystąpił w ponad 120 filmach i serialach, zagrał ponad 1000 ról w Teatrze Polskiego Radia. Niezapomniana kreacja, zwłaszcza dla słuchaczy Trójki, to postać pana Słuka ze słuchowiska Jacka Janczarskiego, w którym stworzył mistrzowski duet z Martą Lipińską. W czerwcu, 2 lata temu, Krzysztof Kowalewski mówił w trzecim programie Polskiego Radia, że jest człowiekiem autoironicznym. To jest bardzo dobre, ja powiedziałbym nawet jako metoda wspaniała, bo to jest tarcza. Pozwala właściwie ocenić swoje możliwości, jak i przeciwieństwa. Ale skoro ma się do siebie autoironiczny stosunek, to reszta rzeczywistości podchodzi pod to samo prawo. Wspomnienia o aktorze dziś na naszej antenie w audycji Katarzyny Stoparczyk. Zagadkowa niedziela od 9 do 11. W audycji do 3 razy nuta Romana Dziewońskiego od 15 do 17 i po 17 w magazynie Bardzo Kulturalnym. Więcej informacji na ten temat znajdziemy na stronie internetowej Trójki. Kamil Stoch zajął 2. miejsce we wczorajszym konkursie indywidualnym Pucharu Świata w skokach narciarskich w Klingenthal w Niemczech. Wygrał Norweg Halvor Egner Granerud, a na 3. miejscu był Słoweniec Por Pawlovčić. Dobrze spisali się także nasi pozostali zawodnicy. Z ich występu zadowolony jest dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego Marek Siderek. Możemy cieszyć się z fantastycznego 2. miejsca Kamila, 4. miejsca Piotrka Żyły, 6. miejsca Dawida Kubackiego, Kuba Wolne miejsce 14, Halvorowi Egnerowi Granerudowi. Warunki zarówno w pierwszej, jak i w 2. serii bardzo sprzyjały. No praktycznie mogę powiedzieć w ten sposób, 50% lepsze warunki do skakania miał Halvor Egner Granerud niż Kamil Stoch. W klasyfikacji generalnej turnieju prowadzi Grany Rut przed Niemcem Markusem Eisenbichlerem i Kamilem Stochem. Piotr Żyła jest czwarty, a Dawid Kubacki szósty. Dziś kolejne zawody w Klingenthal. Początek o 14.30, półtorej godziny wcześniej rozpocznie się prolog. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mróz niemal w całym kraju, z wyjątkiem Zakopanego. Na południowym wschodzie sporo śniegu. Synoptycy ostrzegają, że wraz ze wzrostem temperatury opady śniegu mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz marznący, powodujący gołoleć, więc na drogach może być ślisko. W najcieplejszym momencie dnia, jeśli można tak powiedzieć. Na termometrach minus 15 stopni w Suwałkach i Białymstoku, minus 12 w Warszawie i Łodzi, minus 11 w Gdańsku i Lublinie, minus 9 w Szczecinie, Poznaniu i Kielcach, minus 6 w Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zawsze aktualny temat dnia, najważniejsze wydarzenia z Polski i świata oraz Państwa ulubiona muzyka, czyli zapraszamy do Trójki od 8 lutego, od poniedziałku do piątku między 15 a 18. Przy mikrofonie Witold Lazar i Karol Gnat. A tuż po 18 autorski wybór z najróżniejszych muzycznych szuflad. W tonacji Trójki zapraszają Marek Wiernik, Piotr Baron, Radosław Okrasko, Michał Kirmuć i Jędrzej Kodymowski. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. W drugiej godzinie muzycznych rozmów po godzinie 7. Marcin, witam, dzień dobry. Kłaniam się tym z Państwa, którzy dołączyli. No i teraz będzie rozmowa z liderką pewnego zespołu. Pojawi się także gitarzysta tego zespołu, oczywiście. No nie tutaj na żywo w studio, ale będzie można usłyszeć rozmowy z nimi, a to z okazji drugiej płyty, która się właśnie ukazała. Co ciekawe, ta historia łączy się z trudnościami lockdownu, z obawami związanymi z pandemią, z zawierzeniem Bogu. Bardzo ciekawa opowieść, która zaowocowała muzycznie 10 utworami. Jaki to zespół, to się za chwilę okaże w rozmowie, ale jak grają, no to już spieszę Państwu zaprezentować. Jezu, ja ufam Tobie, zatrzymaj mnie na Twoim słowie. Moje imię, ja chcę znać Twój głos. Tobie. Trzymaj mnie na Twoim słowie. Ty jesteś bramą obiec. Znasz moje imię, ja chcę znać Twój głos. Jezu, ja ufam Tobie. Trzymaj mnie na Twoim słowie. Ty jesteś bramą obiec. Znasz moje imię, ja chcę znać Twój głos. No właśnie, tak nie zaczyna się ta płyta, bo to nie jest utwór pierwszy na tej płycie, ale bardzo reprezentatywny dla brzmienia zespołu. Brama Owiec nazywał się ten utwór, no i oczywiście w sposób oczywisty, to taka pułapka językowa niestety, proszę Państwa, bardzo przepraszam, rzecz jasna, nawiązujący do Ewangelii świętego Jana, kiedy Jezus mówi, ja jestem bramą owiec. Teraz utwór zatytułowany Okno. No i tutaj mamy bardzo widoczne zapożyczenia, czy bardzo widoczne ślady inspiracji poezją księdza Jana Twardowskiego, świętej pamięci, którego 16 rocznica śmierci, nie, 15. 15 rocznica śmierci, rok 2006, minęła kilkanaście dni temu. Ksiądz Jan od Biedronki, tak się o nim słusznie i niesłusznie mówiło. Wspaniały poeta, nie tylko religijny. W każdym razie te inspiracje tam są widoczne w utworze zatytułowanym Okno, no a zaraz po nim okaże się już, z kim rozmawiam, no i będą nam grali. Ufam Tobie. Urszula Bednarczyk, zespół BU. I od razu na początku zapytam, mimo iż piszecie, że nazwę zespołu czytamy po polsku, to skąd się ta nazwa wzięła? No to taka krótka i banalna w zasadzie historia, bo zastanawiając się kilka lat temu, już ładnych kilka lat temu nad nazwą zespołu, szukaliśmy jakiegoś czynnika, który by wyrażał to, co zamierzamy robić. Stanęło na zestawie inicjałów po prostu. Tak się złożyło, że to moje inicjały, ale ma to pewną wymowę, bo niektórzy chcą czytać po angielsku ten skrót, ten zestaw, więc no, w takim tłumaczeniu jakby jest to zachęta do bycia sobą, ale my tutaj podpowiadamy, że zachęcamy do bycia sobą, ale właśnie w powołaniu, w bliskości z Panem Bogiem. No, mamy pewien pomysł na muzykę, jest on może momentami dość taki nietypowy, ale jest to taka wypadkowa właśnie naszych dążeń i właśnie tak chcielibyśmy grać, więc w tym sensie jakby jesteśmy tym, co wyrażamy w naszej nazwie, czyli staramy się być sobą i poświęcamy to Panu Bogu. W 2015 roku zagraliście na debiutach Festiwalu Chrześcijańskie Granie. Czy to było zaskoczenie? No i co się zdarzyło w waszej historii później? Tak, to było dla nas ogromne zaskoczenie z tego, co pamiętam, dlatego że był to owoc bardzo dużej popularności, którą uzyskała nasza piosenka Droga na radiowej liście z mocą. Została ona dodana jako bonus do płyty zespołu Good God, który również no, z naszego terenu, z Lublina, zespołu kloryckiego, zespołu grającego muzykę reggae. Serdecznie pozdrawiamy. No i dzięki temu, że właśnie pojawiła się tamta płyta pod tytułem Droga Ocalenia, a na tej płycie jako bonus nasz utwór Droga, to wylądował on w stacji radiowej jako propozycja do listy i wtedy już się potoczyło. Doszło nawet do tego, że zdobyliśmy zaszczytne, z tego co pamiętam, czwarte miejsce w jubileuszowym wydaniu, które podsumowywał całość zbionowania tejże listy. Po tej historii otrzymaliśmy zaproszenie właśnie na koncert debiuty. No i tam zagraliśmy po raz pierwszy w życiu taki pierwszy ważny festiwalowy koncert. Ukazała się pierwsza płyta. Bardzo dużo nas to kosztowało wysiłku, dlatego że musieliśmy po drodze zdobyć doświadczenie realizacji takiego rzeczywiście dużego projektu, bo wcześniejsze nasze, jeszcze do tego teledysk pierwszy raz w życiu robiliśmy do piosenki Dawid. Pierwsza płyta, pierwszy teledysk, wyszliście można powiedzieć tak troszeczkę przebojem. Jak to teraz już po tych kilku latach wygląda ta ocena? Czy utrzymujecie się na pewnym poziomie takim, który was zadowala, czy też w jakimś sensie myślicie, że trzeba coś zmieniać, rozwijać? Przekroczyliśmy magiczny wiek średni, też zaczynamy bardziej na ludzie podchodzić do tego, co robimy. Ja muszę powiedzieć na przykład, że zostały obniżone tonacje utworów i założenie było takie, żeby na drugiej płycie zaśpiewać spokojniej. No i też momentami, chociaż nasz perkusista Przemek na przykład no, warsztatowo jest znakomity, postanowił w niektórych utworach zagrać bardzo proste rytmy. Jesteśmy teraz Power Trio, czyli trzyosobowym zespołem. Oprócz tego jest jeszcze warstwa elektroniczna, która no, jest w samplerze podczas prób i występów. Myślę, że na koncerty będziemy się umawiali na większy skład, bo na pewno na chórkach mi zależy, bo to jest coś, co bardzo lubię. I bez harmonii wokalnej to myślę, że też naszej muzyki po prostu nie ma. A w każdym razie byłaby ona bardzo zubożona, więc ona jest na pewno taki plan. No, ale najważniejszy plan chyba jest taki, żeby wrócić do kontaktów z publicznością, a tego od roku, no u nas nawet dłużej, bo podczas pracy studyjnej też nie koncertowaliśmy, więc w zasadzie mamy za sobą 2 lata przerwy kontaktu z naszymi odbiorcami. No to na pewno... Przykre i bolesne. No właśnie, na pewno stęskniliście się za tym. No. Tak w tym okresie właśnie z wieloma wykonawcami, jak rozmawiam, to pytam, jak sobie radzą w tym czasie. Niektórzy przerzucili się, czy przeszli do internetu, organizują koncerty, czy recitale online. Mieliśmy jedyną możliwość zagrania premierowego wydarzenia właśnie w taki sposób, bo wydając płytę, chcieliśmy zagrać mały koncert, taki kameralny dla warszawskiej wspólnoty do tańca i do różańca, która jest bardzo bliska memu sercu. Miało to być kameralne wydarzenie właśnie z widownią, z publicznością, ale oczywiście filmowane i streamowanej do internetu. Niestety tuż po zaplanowaniu tego koncertu musieliśmy natychmiast go odwołać. No i jedyną możliwością było zagranie koncertu takiego online z naszej sali prób, ze studia Majart w Wartowie. Więc takie wydarzenie nastąpiło. Jest ono dostępne teraz na naszym kanale na YouTubie. I muszę przyznać, że mamy dużo pozytywnych komentarzy. Mimo tego, że była to transmisja, no, odległość między nami a odbiorcami bardzo duża, to jednak czuli, że są w sensie. Panie Jezu, Ty jesteś pierwszy, jedyny Bóg, to Ty jesteś największy, a ja najmniejsza ze sług. To nie ja, to nie ja, to nie ja, to nie ja, a moja pokora, niepewna, chora, szczeliną jest, którą płynie Twoja wola, Twoja wola. Niech prowadzi mnie Twoja wola. A nie ja, nie ja, nie ja, nie ja. Który z nas jest pierwszy? Powiedz, kto awansuje dziś. Czy oceniasz dobrze mój dorobek? Czy dobry mam CV? Ile jeszcze studiów, szkoleń, żeby pojąć Twoją metodę? Jak być pierwszym, służąc innym jak najmniejszy? Ja najmniejsza ze sług. To nie ja, to nie ja, to nie ja, to nie ja, a moja pokora, niepewna, chora, szczeliną jest, którą płynie Twoja wola, Twoja wola. Niech prowadzi mnie Twoja wola. Czasem płyta Jezu Ja, która, o ile dobrze pamiętam, została płytą grudnia chrześcijańskiego grania. Michał Guzek wyrażał się o niej w samych superlatywach. Jak to było z powstawaniem tej płyty Jezu Ja? Bardzo jestem wdzięczna przede wszystkim za takie głosy, bo są dla nas one ogromnym pocieszeniem w tej trudnej sytuacji. My podjęliśmy tylko taką decyzję, że po prostu chcemy, bez względu na to, co się dzieje, mimo naszych tam zaangażowań zawodowych, bo nie jesteśmy zawodowymi muzykami, chcemy jakoś tam funkcjonować, działać. No i po prostu podjęliśmy taką decyzję, ale szczerze mówiąc, część rzeczy zrealizowaliśmy dużo jakby mniejszym nakładem pracy niż przy pierwszej płycie. No na przykład partie wokalne zostały nagrane u mnie w domu, ja posiadam takie małe domowe studio. Tak myślę sobie, że uczymy się po drodze, właśnie tak jak mówiłam, troszkę większego luzu do tej całej sytuacji. W międzyczasie ogłosiliśmy taką akcję Nie braknie niczego, która była zbiórką, ale nie pieniędzy, tylko zdjęć do wizualizacji do naszego teledysku, który później powstał. Też jakby fani mają tutaj swój udział, bo piękne pejzaże, które nam przysłali ze swoich wakacyjnych wojaży, posłużyły do tego, żeby wzbogacić tło naszego teledysku. Cóż, z płytą tak jak z płytą. No kiedy już materiał był gotowy, trafił do realizatora, no i wtedy zdarzył się lockdown. Nie tylko muszę powiedzieć, że ograniczenie kontaktów, ale myślę, że atmosfera, która panowała na wiosnę zeszłego roku i tak naprawdę w której było bardzo dużo lęku o to, co się wydarzy, lęku przed tą nieznaną sytuacją i prawdę mówiąc, wielu z nas myślę, że myślało o tym, że jednak no poumieramy po prostu. Każdemu pojawiały się takie myśli i właśnie wtedy nasz producent teledysku powiedział, że no tak, to wypuśćmy teraz, bo czuję takie wewnętrzne ponaglenie, że trzeba to właśnie teraz zrobić i w ten sposób Niedziela Letary, czyli w pierwszym tygodniu lockdownu pojawił się nasz utwór Pani z moim pasterzem w wersji filmowej na YouTubie. Co ciekawe, właśnie w liturgii wtedy też był ten stan, także tutaj liturgicznie bardzo, bardzo, bardzo zgadzało. Także taka to historia. Pan jest moim pasterzem. Do jeziora, w nim rozpuszczę strumień łez. Pasterz prowadzi mnie na wodę w jedno z pięknych miejsc. Jest ze mną zawsze, kiedy wołam i kiedy nim też szuka mnie. Pan jest moim pasterzem. Nie braknie niczego, nie braknie niczego, niczego mi nie braknie. Niczego mi nie braknie. nie wspomniałam o projektantce okładki Asi Czyszczan, która zaprojektowała przepiękną malarską okładkę z wątkiem Bożego Miłosierdzia. Te wszystkie nastroje się w ogóle bardzo mieszały. Z jednej strony właśnie lęk przed śmiercią, z drugiej strony właśnie myślenie o tym, że no, trzeba stanąć przed Panem Bogiem z czymś. No i właśnie Jezus Miłosierny, który patrzy na nas swojego wizerunku i w zasadzie zaprasza do siebie. No i tutaj no, mamy akurat taką też piosenkę na nowej płycie Powiedzieć Tak, która jest trochę o tej sytuacji. Może trzeba przeczytać tekst, nie chcę już tutaj całej długiej historii. Też tak właśnie pomyślałem, że w ogóle większość tych tekstów, jak się tak słuchać, to one są tekstami, które ewidentnie wynikają z jakiegoś doświadczenia, pewnych przeżyć. Czy to są przeżycia właśnie Urszuli Bednarczyk, czy może ktoś jeszcze się przyczynił? Myślę, że większość artystów, którzy piszą teksty, to jednak no, trudno udać uczucia innej osoby, więc siłą rzeczy to jest, nawet jeżeli coś się zdarza nie nam osobiście, tylko komuś blisko, jest to silny wpływ, jeżeli twórca tekstu no, zazwyczaj jest osobą wrażliwą i potrafi to współodczuwać. Muszę powiedzieć, że ja jestem no niestety i niestety taką osobą, bo to często oznacza takie psychiczne obciążenie i zmęczenie, ale zdarzyło się właśnie na przykład, że jedna z piosenek jest poświęcona jednej osobie, która zmarła, ale powstała w tym momencie, kiedy dowiedziałam się o chorobie tej osoby i zaczęłam się zastanawiać nad tym właśnie, że no to bardzo dobry człowiek był, święty. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, co jakby w związku z tym, że ja się boję jego śmierci, to jak bardzo on musi się bać. I rzeczywiście przez 2 lata jego choroby było widać to, że zmagał się z tym. I że w tej piosence jednak jest jakaś prawda, że Pan Bóg zaprasza nas do siebie i obiecuje nam wspaniałe rzeczy, ale mimo to boimy się opuścić tego świata, boimy się mu zaufać. Jak dobry ojciec, na moją cześć wydajesz ucztę, a ja nie chcę wejść, więc naucz mnie na to zaproszenie powiedzieć tak, a nie nie. Choć kupiłeś mi sukienkę, palmy liść do mojej ręki, nie zaczęłam się wybierać, nie gotowa. Więc naucz mnie na to zaproszenie. zaproszenie, powiedzieć tak, a nie nie. Panie Jezu, mówię tak, tak, a nie nie nie. Kiedy przyjdzie, przyjdź do Ciebie, tak, a nie nie nie. Panie Jezu, mówię tak, tak, a nie nie nie. Kiedy przyjdzie, przyjść do Ciebie. W tych piosenkach muszę przyznać, że też są takie wątki takich doświadczeń zdarzających się, ale to prawda, jest najważniejsza inspiracja Pismem Świętym, Słowem Bożym, głównie Ewangelią. Pismo Święte towarzyszy mi w życiu w ogóle, więc staram się dla tych treści znaleźć takie współczesne konteksty i zawsze mnie zastanawia na przykład to, co jest pychą dzisiaj, czym jest zazdrość dzisiaj na przykład. To już nawiązuje do utworu Wybacz Mi, który już niedługo ukaże się jako kolejny singiel i będzie do niego teledysk, więc będzie można słuchać się dużo uważniej, do czego zachęcam. No to z kolei utwór właśnie poświęcony siedmiu grzechom głównym, ale w takim współczesnym wydaniu, w dużym skrócie myślowym muszę powiedzieć też, no ale myślę, że mocnym wymowie. Ja bym tak określił te utwory jako taką rozpisaną tutaj na 10 sekwencji rozmowy z Jezusem. Jezu, ja chcę Ci tyle powiedzieć, ale jak przychodzi mówić, to brakuje mi słów, tak? No ale jednak słowami się musimy posłużyć w utworze. Gubię się, tracię się z oczu, idę za Tobą. Czy to na pewno Ty? Wyszedłeś mnie szukać, znasz mnie. To takie ujmujące. Właściwie życie jawi się jako wierność w odnalezieniu, czy właściwie w podążaniu za odnalezionym, tak można powiedzieć? No to pięknie powiedziane w ogóle. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję, bardzo jestem zaszczycona, że słyszę takie rzeczy, chociaż szczerze mówiąc, myśląc o tym zespole, zawsze myślę sobie, że to nie do końca ja piszę te teksty, że to jest no, coś takiego, co gdzieś tam wpływa z góry i tak jakby ziemskim autorem, jako ziemski autor jestem ja wpisana, natomiast no, myślę, że tutaj czasami to jest tak, że jednak Pan Bóg przeze mnie powiedzieć, przez moją optykę, może to jest tak, ale rzeczywiście przytoczę naszego perkusistę Przemka, który niestety dzisiaj nie może z nami rozmawiać, bo ma zapalenie krtani, ale powiedział, że słuchając naszej płyty, że ona jest opowieścią, że stanowi jedną całość. Rzeczywiście myślę, że tak jest w bardzo różnych aspektach też tej relacji. Nawet też okładka do tego nawiązuje, gdzie no, z jednej strony jest twarz, ale z drugiej strony blik z odbiciem oku pokazuje, kto jest blisko mnie. Ja rzeczywiście tak widzę życie jako podążanie drogą powołania w relacji z Panem Bogiem, ponieważ droga powołania nigdy nie jest standardowa, tylko jest unikalna dla każdego. Nawet jeżeli podejmujemy takie ważne decyzje typu no, wybór powołania kapłańskiego, małżeńskiego, zakonnego czy innych, to wydaje nam się, że podjęliśmy decyzję ostatecznie, zawsze już tak będzie, ale tak naprawdę właśnie często właśnie to ciekawe osoby duchowne mówią, że pomimo tego, że złożyli święcenia, to później okazuje się, że ich życie wcale nie jest aż tak określone, jak im się wydaje, że byłoby i muszą się ciągle zmagać z tym, że trzeba podejmować ciągle decyzje, wybory. Ale właśnie jakby doświadczenie, no nie wiem, na jakiejś nocy wiary, jakby to też dla mnie jakby sytuacja, która jest mi bliska. Też przychodzi na myśl to, że właśnie, żeby nie szukać czasami Pana Boga, Pana Jezusa przed sobą, ale może właśnie On jest za nami, bo wyszedł nas szukać. Może trzeba się właśnie obejrzeć wstecz. Mam nadzieję, że osoby, które właśnie szukają Pana Boga w swoim życiu, gdzieś tam poczują bliskość w tych tekstach ze swoją sytuacją, że to im jakoś pomoże. Bardzo dziękuję i życzę nie tylko powodzenia tego singla, który się, rozumiem, niedługo ukaże, ale także natchnienia na następną płytę, która może powita okres otwarcia, może pożegnamy to choróbsko płytą Bełu. Urszula Bednarczyk, bardzo dziękuję. Ja bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, było mi bardzo miło rozmawiać. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznych rozmów w Trójce. Pychę, zazdrość, gniew, mój grzech, wybacz mi, wybacz mi, wybacz mi, chciwość, nieczystość i gdy nie robię nic, wybacz mi, wybacz mi. Pychę, zazdrość, gniew, mój grzech. Wybacz mi, wybacz mi, wybacz mi. Chciwość, nieczystość i gdy nie robię nic. Wybacz mi, wybacz mi. Tym, co mają cel i choć kości dźwięk połamanych pod stopami, to do niego biegiem. Tym, co depczą chleb zamiast dzielić się i co trują swoje wnętrze, jak unosi się w powietrze. Tym, co szczęście chcą mieć na własność, myśleć lepiej sobie, reszcie zaszkodzić albo zdobyć. Człowiek jak rzecz, rzecz jak człowiek. Co wierzą, że aby lepiej żyć, trzeba zabić, zabić, zabić. Z ciemności wołam, panie, z głębiny wołam, panie. Z ciemności wołam, panie, z głębiny wołam, panie, z samego końca. Pychę, zazdrość, gniew, mój grzech. Wybacz mi, wybacz mi, wybacz mi. Chciwość, nieczystość i gdy nie robię nic. Wybacz mi, wybacz mi. Pychę, zazdrość, gniew, mój grzech. Wybacz mi, wybacz mi, wybacz mi. Chciwość, nieczystość i gdy nie robię nic. Wybacz mi, wybacz mi. Państwo słyszeli, a nie be you, chociaż niektórzy też tak mówią, bądź sobą. Proszę bardzo. Wybacz mi, wcześniej okno, brama, owiec, powiedzieć tak. Jak Państwo słyszeli, muzyka i słowa Urszula Bednarczyk. A teraz droga to prawda, a po tym utworze jeszcze rozmowa z gitarzystą. To ważna postać, jak Państwo słyszeli, 1/3 zespołu. Jarkiem Maksimem. Droga to prawda, Jezu, Jezu, jesteś drogą, prawdą, nie da się taniej. Oddałeś wszystko dla mnie, Jezu, Jezu, jesteś drogą, prawdą, nie da się taniej. Oddałeś wszystko dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie. Oddałeś wszystko dla mnie. tercecie, gdzie mamy perkusję, gdzie mamy gitarę i solistę, no to myślę, gitara ma tutaj jednak ważną rolę do spełnienia, bo się ukryć nie da. W swoim życiu chyba najczęściej grałem w takich składach, gdzie było dwóch gitarzystów. I rzeczywiście, z jednej strony można było się trochę schować w razie potrzeby, no z drugiej strony dawało to większe możliwości, ale faktycznie, tutaj u nas chyba jest tak w BEU, że no jest lub, jest nieco elektroniki, ale faktycznie ta ścieżka gitarowa jest taka no swoista i no muszę to jakoś sam zagospodarować. Waszą muzykę najczęściej określa się jako pop, ale ma elementy funka, disco, gospel, jazzu, rocka. Jak to właściwie jest? Na samym początku ja swoją rolę tak tutaj widziałem, że robię taki dodatek. Wydaje mi się, że teraz swoim graniem ja najbardziej chciałbym przemycić elementy muzyki no gitarowej, czyli rockowej, ale też tutaj nieraz mówimy, że to nasza muzyka to jest CCM, Contemporary Christian Music, czyli no taka, która też w pewnym sensie chcielibyśmy, żeby była no w miarę przyjemna do przyjęcia dla szerokiego grona, więc w pierwszej płycie to było jedno takie dłuższe solo gitarowe, na drugiej płycie też jest jedna surówka gitarowa. Mam nadzieję, że w kolejnych materiałach będzie do tego więcej miejsca i to też będzie interesujące i w sensie takim no czysto muzycznym i w sensie, no nie wiem, duchowym, bo no, granie solo na gitarze ma specyficzne brzmienie i tutaj mam nadzieję, że też to będzie takie inspirujące jakoś, no właśnie duchowo. Czy jakąś taką duchowość głębszą, czy może sięgając dalej, taki modlitewny kontakt z Bogiem, czy można wygrać na gitarze? Bardzo dobre pytanie. No, mnie się wydaje, że właśnie dla mnie taka przestrzeń jest no niepowtarzalna, w sensie, że kiedy mam trudność z tym, żeby jakoś tutaj swoją taką sferę do, no właśnie, do duchowości tworzyć, to kiedy nie wiem, co powiedzieć, to gram na gitarze. A tak patrząc na płytę Jezu Ja, składającą się z 10 utworów, myślę, że pozostali członkowie zespołu się jakoś identyfikują z tym przesłaniem. Jak to jest? Gdyby było tak, że te teksty, no jakoś nie wiem, by też nie grały z nami, to pewnie byśmy tutaj rozmawiali w takim gronie naszym zespołowym, no jak to jest, czy możemy coś zmienić, dołączyć, no ale chyba nie, tutaj... Kilka razy słyszałem takie pytanie, że no właśnie, jak to jest? Wy jesteście w takim składzie, że no większość mężczyzn i wcześniej też tak było, chociaż były też dziewczyny śpiewające w chórkach. Mam nadzieję też, że to wróci, ale właśnie. Instrumentalnie raczej męskie grono. I jak to jest, że tutaj się odnajdujecie? Przecież ula dziewczyna śpiewa, no fajnie gra na basie. Dość naturalnie to wchodzi. W sensie, że to co ula chce przekazać, to jednak jakoś też z nami gra, może też daje nam taką przestrzeń do refleksji własnej. Więc w pewnym sensie jesteśmy też słuchaczem tutaj, nie tylko jak gdyby współtwórcą, wykonawcą, ale też trochę się czułem jak słuchacz, bo rzeczywiście no kiedy ula śpiewa, to ta muzyka dla nas się wtedy bardziej otwiera jako osoby, które no, w tym uczestniczą, w tym grają. A czy kiedy w 2015 roku zespół wystąpił na debiutach Festiwalu Chrześcijańskie Granie, to Jarek Maksim już wtedy w nim był? Tak, tak, rzeczywiście tak. To był w ogóle chyba ostatnio ula mówiła, że to zasadniczo był pierwszy koncert z zespołem był taki no poważny. Więc tak, i wtedy nowe wydarzenie, myślę, że niesamowite pod każdym względem i sprawą wewnętrzną zespołu i miejsca, w którym to było, i atmosfery, i oprawy, no ja to pamiętam dobrze i wspominam no bardzo sentymentalnie. Myślę, że tutaj najbardziej chodzi o ten czas wspólnie spędzony, w sensie na próbach, podczas rejestracji płyty, podczas rozmów i tak naprawdę dla mnie to ma największe znaczenie. W tym sensie, że to jest czas, którego nie da się niczym zastąpić. Gdybyśmy tego czasu ze sobą, no nie wiem, nie spędzili od momentu poznania się i robienia wspólnych rzeczy, no to tego wszystkiego by nie było. To w tym sensie. Wydaje mi się, że tutaj czas pracuje na korzyść i relacji, i muzyki, i występowania, i koncertów. Tego się inaczej nie da zrobić. Nie da się po prostu spotkać, poświęcić 5 minut i mieć taki efekt, który przychodzi po czasie. To był Jarek Maksim, gitarzysta zespołu BU. A wcześniej rozmowa z Urszulą Bednarczyk o nowej płycie Jezu Ty. Zapraszam Państwa do muzycznych rozmów za tydzień, 14 lutego. No i na koniec utwór bardzo nadający się właśnie na tak zwane rozesłanie, a więc nic niemożliwego. Marcin Witan, do usłyszenia. Sara się śmiała, choć zaprzeczała, Pan uczynił dla niej cud. Ona wierzyć nie chciała. Abrahama i Sarę wybrał Bóg, aby zrodzili wielki lud, przez który popłynie błogosławieństwo dla wszystkich ludzi. Sara się śmiała, przekwitła, zestarzała. Mamu została, choć dawno uschła jej zmęczona wiara. Dla Boga bowiem nie ma nic, nie ma nic. Dla Boga bowiem nie ma nic, nie ma nic. Dla Boga bowiem nie ma nic, co by nie mogło być. Dla Boga nie ma nic. Gdyby Judyta straciła sens życia, gdy owdowiała, nie umarła cała, wierzyła wśród łez, że Pan z nią jest, i nie przestała modlić się, gdy odtajało serce, Bóg dał jej jeszcze więcej. Gdy owdowa Judyta, Pan uczynił z niej wojownika, bez względu na wszystko ma dla nas zawsze dar. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Jaka jest rola duchownego we wspólnocie wierzących i jak bardzo powinien kontrolować powierzonych mu wiernych? Zastanawia się w przewodniku katolickim ksiądz Artur Stopka w nawiązaniu do oświadczeń, jakie pewien proboszcz kazał podpisywać kandydatom do bierzmowania. Podpisująca osoba oświadczała, że nie popiera tak zwanego strajku kobiet, a dokładniej postulatów i żądań sprzecznych z treścią i zasadami naszej katolickiej wiary, na co mogłyby wskazywać obecne na jej koncie na Facebooku przez dłuższy czas, a także rozpowszechniane wśród kolegów i koleżanek materiały pochodzące ze stron strajku kobiet i ich osobiste zdjęcia. To nie wszystko. Osoba podpisująca oświadczenie stwierdzała, że już usunęła ze swego konta powyższe treści lub zobowiązywała się to uczynić w określonym terminie, pisze autor. A następnie zauważa, że gdy o sprawie stało się głośno, kuria diecezjalna w Rzeszowie uznała działania proboszcza z Ropicy Polskiej za zupełnie właściwe i zasługujące na pochwałę. W dalszej części swojego artykułu ksiądz Artur Stopka podkreśla, że można podać wiele przykładów prób sprawowania przez duchownych bezpośredniej kontroli nad wiernymi. Czasami bywa to odmowa udzielania komunii świętej z powodu jakiejś naklejki na kurtce, czasami bywa to wyrażony w czasie spowiedzi stanowczy zakaz oglądania jakiegoś newsowego kanału telewizyjnego i nakaz oglądania innego. Czytamy dalej. Papież Franciszek wielokrotnie zwracał uwagę na zagrożenie, jakie niesie traktowanie duchownego we wspólnocie jako urzędnika wyposażonego we władzę decydowania o czyimś losie. Pokazywał, jak fatalne skutki dla wiary poszczególnych osób może przynieść skupianie się na wypełnianiu formularzy i mnożeniu warunków do spełnienia. Franciszek stwierdzał wprost, że nie na tym polega gorliwość duszpasterska, że to oddala od Jezusa, a nie przybliża do Niego. Tłumaczył księżom, że gdy przyjmują taką postawę, nie czynią ludziom, ludowi Bożemu dobra. To był przewodnik katolicki. W kolejce do szczepień stoją nieomal wyłącznie obywatele tak zwanego lepszego świata. Czy walka z pandemią okaże się moralną porażką bogatej północy? Zastanawia się Jacek Dziedzina w Gościu Niedzielnym. Szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus przyznał ostatnio, że bogate i biedne kraje dzieli przepaść, jeśli chodzi o dostępność szczepień. Podczas gdy w prawie 50 najbogatszych państwach podano do tej pory blisko 40 milionów dawek szczepionek, na jeden z najuboższych krajów przypadło ich zaledwie 25. Z kolei organizacje humanitarne w oparciu o dane firm farmaceutycznych i rządów raportują, że ponad 80% dostaw szczepionek dwóch producentów planowanych na rok 2021 zostało już sprzedanych do bogatych krajów, które zakontraktowały taką liczbę dawek, by do końca roku zaszczepić aż trzykrotnie całą swoją populację.